którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 10 dzień listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier krytycznie odniósł się do podpisanej dziś przez partie polityczne umowy koalicyjnej. Szef rządu pisze o 24 ogólnikach, liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zapowiadają z kolei nowe otwarcie w polskiej polityce. Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty kapstrzyk niepodległości. Na dobre trwa już maraton szopenowski. Do jutra usłyszymy wszystkie utwory tego wybitnego kompozytora. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował umowę koalicyjną partii opozycyjnych. Miał być 100 konkretów, a skończyło się na 24 ogólnikach, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Jak dodał, tu cytat, Platforma rozstawia pozostałych po kątach, to nie jest zapowiedź koalicji równoprawnych partnerów, którzy mają wizję i wiedzą, jak odpowiedzieć na wyzwania stojące przed Polską, czytamy we wpisie premiera na platformie X. Podpisana dziś umowa koalicyjna liczy 13 stron. W dokumencie liderzy Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy zobowiązali się m.in. do współpracy na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dokument określa też kwestie dotyczące edukacji, opieki zdrowotnej, praw kobiet i ochrony klimatu. Podczas podpisania dokumentu przemawiał m.in. szef ludowców Władysław Kośniak-Kamysz. Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy Polski, za losy naszej ojczyzny i każdego z was. Każda Polka i każdy Polak może czuć się bezpiecznie. Uczynimy wszystko, żeby zrealizować postanowienia umowy koalicyjnej, żeby te nasze ambicje, marzenia przeszły i stały się rzeczywistością. To marzenie o zwycięstwie ziściło się. W umowie zapisano, że kandydatem na premiera jest Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kośniak-Kamysz z PSL-u i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. W przeddzień Święta Niepodległości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty kapstrzyk niepodległości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony, najwyżsi dowódci wojskowi oraz harcerze i mieszkańcy stolicy. Podczas uroczystości list od ministra obrony Mariusza Błaszczaka odczytał wiceszef tego resortu Marcin Ociepa. W liście Żofmonu napisał, że uroczysty kapstrzyk niepodległości jest nie tylko hołdem dla tych, którzy w 1918 roku doprowadzili do odzyskania niepodległości. Wspominamy tych, którzy spełnili polskie sny o wolności. W 1918 roku nasz kraj odzyskał państwowość, a polski powstaniec i polski żołnierz stali się symbolami patriotyzmu i gotowości do poświęceń dla ojczyzny. Kapstrzyk niepodległości, poświęcony przede wszystkim bohaterom naszej przeszłości, jest również okazją do podziękowania współczesnym polskim żołnierzom. Jutro w całej Polsce od rana odbywać się będą uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z wydarzeń towarzyszących jest maraton szopenowski Polskiego Radia. Podczas tego niezwykłego koncertu wybrzmią wszystkie dzieła Fryderyka Chopina. To w sumie 26 godzin muzyki na żywo ze studia Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Maraton rozpoczął się o 19:00. Wystąpi m.in. pianista Mikołaj Sikała, który pojawi się na scenie dwukrotnie. Moje dwa występy, pierwsze odbędą się tuż po północy i wykonam kołysankę Fryderyka Chopina, czyli taki utwór w sam raz do grania po północy. Mam nadzieję, że nie zniechęci to nikogo do wysłuchania kolejnych występów, nikt nie zaśnie. Kołysanka, która chyba jest moim ulubionym solowym utworem Chopina, jest w pewnym sensie trochę wizjonerska, jeśli chodzi o podejście do kolorystyki, o taki, powiedzmy, nieco improwizacyjny feeling. Chwilę później wykonam opus Mazurków, opus 56, a po godzinie 13 wykonam walca Esdur. Są to utwory absolutnie niezwykłe, absolutnie pobudzające przeróżne rejestry emocjonalne, pokazujące niesamowity kunszt kompozytorski Chopina. Wstęp jest bezpłatny, transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin, z kolei streaming wideo jest dostępny w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Warto dodać, że jutro w Narodowe Święto Niepodległości Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w samo południe na wszystkich antenach Polskiego Radia. Po raz szósty rusza akcja charytatywna Polak z sercem. W okresie przedświątecznym młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i z Fundacji dla Młodzieży organizuje pomoc dla naszych rodaków z Kresów Wschodnich, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy spotkania. Wyjeżdżaliśmy razem z młodzieżą na Kresy i spotykaliśmy się tam z Polakami właśnie na terenach wschodnich. Dla nas zawsze to było bardzo głębokie przeżycie. Jeździliśmy do Polaków, którzy mieszkają właśnie tam na Kresach, którzy zarażali nas swoją miłością do Polski, swoją historią. I ja się cieszę, że młodzi Polacy, którzy chcą coś robić, chcą dać z siebie serce, włączają się w naszą akcję. O dotychczasowych edycjach akcji Polak z sercem mówiła Teresa Moskal z Fundacji dla Młodzieży. Te akcje można wspierać poprzez stronę wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Od razu raporty z aren sportowych, bo jak to na początek weekendu, dzieje się bardzo dużo. Puszcza Niepołomice pokonała na wyjeździe Warte Poznań 2-0. O wyniku przesądziły bramki Jakuby i Kraciuna zdobyte jeszcze w pierwszej połowie. Zaczęło się spotkanie Krakowi ze Śląskiem Wrocław. W tej chwili to już 35. minuta. Mamy 1-0 po golu Matiasa Nauela w 16. minucie. W Sosnowcu natomiast trwa towarzyski turniej o Puchar Niepodległości w hokeju na lodzie. Polacy po wczorajszym efektownym zwycięstwie z Estonią 7-3 dziś grają z Łotyszami, ale spokojnie, nie jest to ta reprezentacja, która sensacyjnie zdobyła brąz Mistrzostw Świata, a kadra do lat 20. Pierwsza tercja zakończyła się wynikiem 1-0 po kombinacyjnym ataku wykończonym przez napastnika GKS-u Tychy Bartłomia Jeziorskiego. W drugiej tercji wyszliśmy na prowadzenie 2-0 po golu Pawła Droni, a asystował mu Łyszczarczyk. Rysice Rzeszów w natarciu po zwycięstwie w Lidze Mistrzyń w środku tygodnia rozpędzone wróciły do Tauron Ligi i pokonały w Opolu Unii bez straty seta 3-0. To szósta kolejka ekstraklasy siatkarek. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana czeska atakująca gości Gabriela Orwoszowa, zdobywczyni 22 punktów. Trwa starcie Plus Ligi Lub Lublin Trefl Gdańsk. Kończy się set numer 1. Na razie 20-22 na delikatnym prowadzeniu Trefl. W Ekstraklasie koszykarzy dziś tylko jeden mecz. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał ze Spójnią Stargard 98-106. To już ósma kolejka Orlen Basket Ligi. Liderem z 15 punktami Spójnia. Drugi jest tracący punkt Stargard Lublin, a trzeci Anwil Włocławek z 12 punktami. Grała Superliga piłkarzy ręcznych. Górnik Zabrze pokonał Unię Tarnów 26-19. Wcześniej Chrobry Głogów wygrał z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 36-31. I na koniec raz jeszcze piłka nożna i pary Pucharu Polski, pary, które zmierzą się w 1/8 finału. Raków Częstochowa zagra z Krakowią, Korona Kielce z Legią Warszawa, Pogoń Szczecin zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Arka Gdynia z Lechem Poznań. Rewelacją rozgrywek na tym etapie jest trzecioligowa Carina Głubin, która trafiła na Piasta Gliwice. Pozostałe pary: Wisła Kraków Stal Rzeszów, Stal Mielec Widzew Łódź i Jagiellonia Białystok z Wartą Poznań. Uwaga, losowania dokonał dziś sam selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Chyba taki najatrakcyjniejszy z tych wszystkich to będzie Raków Krakowie. Jest tam też rewanż za półfinał, który kiedyś Krakowie przegrała. Sport w Trójce jeszcze za 2 godziny. Jutro dużo chmur i przelotne opady deszczu, głównie w centrum i na Pomorzu, na Podhalu i w górach. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na ogół od 5 do 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Panie Krzysiu, nowy samochód kupuję. Gratuluję. Znalazłem reklamę w internecie. Inwestuję 5000, a za pół roku mam 50. To może być oszustwo i próba kradzieży. Co pan?

Czyli mamy potwierdzenie starego powiedzenia: kto się czubi, ten się lubi. Wkurzasz mnie. To była grupa Micro Music. To jest propozycja 84. wydania listy przebojów Trójki. Kiedy przestajemy być młodzieżą? Dziś mamy 10 dzień listopada, obchodzimy Dzień Młodzieży, więc kiedy nadchodzi ten kres i przestajemy mówić o sobie, że jesteśmy młodzieżą? Jak miałem 15 lat, nagle zacząłem się czuć bardzo, bardzo staro. A teraz mam dokładnie odwrotne cyfry, czyli 51, i powiem szczerze, czuję się znacznie młodziej. No, brawo dla tego pana. 2, 2 i 7 trójek, kiedy przestajemy być młodzieżą. Ja nie mówię czuć, kiedy przestajemy być młodzieżą. 2, 2 i 7 trójek, jak państwo uważają, proszę dać nam znać. Miejsce siódme, i to jest awans z 12 przed tygodniem, Kaśka Sochacka i utwór zatytułowany Madison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze ją sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Madison Kaśki Sochackiej, miejsce siódme w 84. wydaniu listy przebojów Trójki. Kiedy przestajemy być młodzieżą, co państwo na to? Kiedy za bilet w autobusie płacimy 3,70, przynajmniej w Toruniu.

wtedy, kiedy przestajemy mieć kontakt z młodzieżą i przestajemy o sobie myśleć jako o młodych i myślimy, że a, jestem stary i nic mnie już nie czeka. Jak się ma marzenia i jeszcze coś się robi, a nie myśli o emeryturze, dopóty jesteśmy młodzi, póki myślimy o sobie, że jednak jeszcze damy radę. 2273, kiedy przestajemy być młodzieżą, państwa zdaniem? No i tutaj, jak widzę, co telefon, to inne podejście. Jak już dzieci nie mówią do ojca tato, tylko mówią dziadku, to już jest chyba pora na przestanie być młodzieżą. Choć parę miesięcy, może rok wcześniej, dwa, jeździło się razem na koncerty. A nagle mówią dziadku. A myślę, że jakby chciał to pan powiedzieć Mikowi Jaggerowi, to pewnie w życiu by się z panem nie zgodził. A mówię o tym dlatego, że The Rolling Stones i Angry to jest miejsce 584 wydania listy przebojów trójki. Słuchamy 84. notowania listy przebojów trójki. Dziś mamy Dzień Młodzieży, więc kiedy jest ten moment, kiedy przestajemy być młodzieżą? Przestajemy być młodzieżą wtedy, kiedy przestajemy wydawać krocie na płyty CD i płyty winylowe, żeby nie zrujnować budżetu rodzinnego. 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony właśnie w tej sprawie. W 84. wydaniu listy tylko The Rolling Stones i Kaśka Sochacka mają po 2 piosenki w notowaniu. Stonsi przed chwilą Angry to było miejsce 5, a nowością jest ich Get Close na miejscu 19. Natomiast Kaśka Sochacka już nam śpiewała swoje Madison na miejscu 7, a Niebo było różowe jest na miejscu 4. We'll be right back. Tuż przed podium w 84. wydaniu Listy Przebojów Trójki Kaśka Sochacka Niebo było różowe. Kiedy przestajemy być młodzieżą? Młodzieżą przestajemy być, jak nie za bardzo już możemy umyć nogi w umywalce. Jest też wersja łagodniejsza. Jak pewien 14-latek ustępuje nam miejsca w tramwaju, a my po początkowym zdenerwowaniu siadamy jak gdyby nigdy nic. 2-2 i 7 trójek, kiedy przestajemy być młodzieżą, ale to, o czym pan przed chwilą powiedział, sama szczera, brutalna prawda. Zanim posłuchamy najlepszych trzech piosenek, przypominam, że mamy jeszcze do wysłuchania dwóch propozycji. No to czas na jedną z nich. Paula Roma, Pooddychaj mała propozycja. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy nie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii ci większa strzała, a na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Przestanę być młodzieżą, kiedy moja córka zadzwoni i powie, że jest w ciąży. To będzie na pewno. Jak na razie jestem młoda, bo mam 41 lat i jestem młodzieżą. 84. notowanie Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj państwo dzwonią w sprawie właśnie tego faktu, kiedy przestajemy być młodzieżą, a to już w tle powoli miejsce trzecie. Tu bez zmian, tak jak tydzień temu Depeche Mode, Ghosts Again. Feelings broken, meaning. osób, które dochowują się potomstwa, to najwyższy i najlepszy znak jest w pewnym momencie, że się utrzymuje stosunki takie towarzyskie, koleżeńskie i córka w pewnym momencie powie, tata wreszcie dorośnie. To jest najwyższy i najlepszy znak na to, że wreszcie przechodzi się z tego stanu młodzieńczego w ten stan bardziej dojrzałego. A czyli rozumiem, że wychodzimy z takiego założenia. Trwamy w stanie młodzieńczym aż do momentu, kiedy potomek powie nam, tato dorośli. To jest 84. notowanie listy przebojów trójki na miejscu drugim, też bez zmian, tak jak przed tygodniem. Anita Lipnicka, Amsterdam. Anita obroniła miejsce drugie 84. notowania listy przebojów trójki. Tymczasem zostały ogłoszone nominacje do nagród mediów publicznych. Mogą Państwo o tych nagrodach i o nominacjach przeczytać więcej na naszej internetowej stronie. W kategorii muzyka jednym z nominowanych jest Marek Piekarczyk. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 12 listopada. Marek Piekarczyk, TSA, Dream Team i Baby. Propozycja. Wspaniały świat. Myślisz, że taki los wierzysz w swój pełen.